кремезна нефарбована блондинка. Шведи? Лебонь, що так. На шиї фотоапарати. Свенська бладит, проскочила в бесіді. Так, шведські газетярі. Вікінг озирнувся, зиркнув на Богданове обличчя зі свіжим земляцьким тавром на лобі. Повернувся до супутниці, розтягнув кілька голосних, торкнувся рукою до голови. О, вона розуміюче кивнула. Ви повернетеся додому, наші древні знайомці, і впевнено розповісте, що нітрохи русичі не змінилися за 1000 з гаком літ. Велика земля наша, та нема в ній ладу. Прийдіте і княжте. Кого запросити? Вікінга? Негра? Китайця? Аби був мудрішим за нас господарем, а самі ж коли? А що скажете, варяги-журналісти, побачивши рідні вам барви, небесну і сонячну, дослівно потоптані, пошматовані, покроплені кров'ю? І це не війна? Що лишиться сказати вам, уздрівши, що топчуть і шматують онуки і сини тих, хто повмирав за ці 2 спектрові складники? О, дивний, незрозумілий народ, вигукнете ви, і з вами погодиться цей народ, котрий не розуміє і сам себе. Дивна байдужість огортає Богдана на цій площі, заповненій людьми. Може, це все також сниться? І вам, люди, сниться? І не було лютої атаки? Не засичала майже незрима, але добре відчутна черемха зі щілини під брамою? І не брязнула брама, викидаючи, наче свинцевий дріб, круглі шоломи залізноголових, що кинулися на всебіч, і де впиналася дробина в натовп, зойки, плач, хрускіт, не сниться, було. І гойдалося перевернутим човном патріархове віко над збожеволілим натовпом, трощилися хрести і корогви, трощилися кістки і голови. Закрився іконою, гадав, зупиняться перед печальним поглядом Бога. Брязь, дубець атеїст, йому все одно. Брязь, розкочилася митра заморського єпископа, розбризкалася кольоровими сльозами. Ти що, депутат? На тобі дозу ще ліпшу, парламентську. Лови крову книжечку твого посвідчення. А ви з камерами, телевізіонщики, говно собаче, нате, получайте, проститутки. Брязь, пом'яни свій японський об'єктив, змотуй соплі й вон отсюда. Газетіми, п'ятнистими, незаконними, противозаконними, вообще розговор особий, ти на кого, курва, руку підняв? Сопротивлення твою мать, хрясь, хрясь, хрясь. Він уже впав, тільки прикриває голову, він качається по землі, а йому з маху піддають чобітьми. Залізноголовий стрибає на живіт розпростертому, та не встиг перетоптати всіх печінок, схитнувся, воно ж не встоїш на м'якому, заточився і впав. Залізноголового на живому вхоплять в зіниці телекамери всього світу. Також і на перших сторінках газет другого дня явиться незнана до того країна. Англієць з доброю пахущою сигарою глибокодумно пускатиме дим, з подивом почувши, що є на світі такий реліктовий слов'янський поліційний режим. Американець жуватиме при телеку хрусткий попкорн, запиваючи колою. Хлопці, не їдьте ви в цю, як її в країну, гляньте, що коїться. І Чечня, це ж десь там, здається. Німець із пивом та сосискою. Та що німець із пивом та сосискою? Смуглявий син пустелі у білосніжній арафатці, долаючи на верблюді піщаний шлях, позираючи в манюсінький екран самсунівської скриньки, припасованої до верблюдового горба, промовить чи зітхне подумки. Дикуни. Убили, хлопця убили, прошелестіло натовпом. Хто вбив, як вбили? Минуть тижні й місяці, а далі роки, ніхто не розбиратиметься і не розбереться, чи вбили ж таки когось, і хто справді вбив. Але безперечно, перепаде вам, юнаки, в плямистому, каменярі, що довбали асфальт, аби вивільнити прямокутник вільної землі для стражденного патріарха. Так, летіли грудки асфальту у вишкірених законників. О, яка трагедія, яке безчинство! Скажіть, хоч одну залізну голову могла ушкодити грудка, навіть асфальтова. Шпурлятимуть вас, хлоп'ята, в загратовані воронки, а потім по відділеннях, п'яні рила в мундирах, прикладатимуть бандерам акумуляторні електроди до очей і того місця, котре пильно оберігає кожен мужчина, вчитимуть послуху металевим пруттям і гумовими демократизаторами.